Radio 1. Middernacht, het begin van woensdag 3 juli. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Schoof gaat ervan uit dat het nieuwe kabinet de gehele periode blijft zitten, oftewel 3,5 jaar. Het wordt volgens hem een spannende, uitdagende klus, maar hij hoopt dat de nieuwe ploeg een kans en de tijd krijgt. Dat zei hij bij de NOS over de presentatie van het nieuwe kabinet dat afgelopen dag is beëdigd. Schoof zegt dat de coalitie van 4 rechtse partijen met de gezamenlijke plannen echt dingen anders wil doen. De komende maanden gaat het kabinet Schoof de plannen uit het akkoord verder uitwerken. De fraudezaak tegen Donald Trump is uitgesteld. De straf zou eigenlijk volgende week bepaald worden, maar volgt nu pas in september. Aanleiding is de uitspraak van het Hoge Rechtshof van gisteren. Dat bepaalde dat oud-presidenten niet kunnen worden vervolgd voor bepaalde daden die ze als president hebben begaan. Volgens de rechter in New York heeft dat mogelijk ook gevolgen voor de zaak tegen Trump over het vervalsen van documenten. In de Caribische Zee trekt orkaan Beryl verder richting Jamaica. Beryl kwam maandag voor het eerst aan land en veroorzaakte al veel schade. Zeker 6 mensen zijn om het leven gekomen. Waarschijnlijk komt Beryl komende dag aan land bij Jamaica. Het eiland moet rekening houden met extreme regenval en overstromingen. Beryl is een orkaan van de op 1 na zwaarste categorie. Nooit eerder bereikte een orkaan in de Atlantische Oceaan die sterkte al zo vroeg in het seizoen. Op het EK voetbal speelt Nederland in de kwartfinale tegen Turkije. Dat land won afgelopen avond met 2-1 van Oostenrijk. Oranje plaatste zich eerder op de avond voor de kwartfinale door te winnen van Roemenië. Aan het begin van de eerste helft zetten de Roemenen veel druk, maar na de eerste goal van Cody Gakpo kreeg Nederland kans na kans. Donja Malen scoorde in de 83e minuut de bevrijdende 2-0 en in de blessuretijd ook nog de 3-0. Het is voor het eerst in 16 jaar dat Nederland de kwartfinale haalt op een EK. Het weer vannacht bewolkt met hier en daar regen. Het koelt af naar een graad of 12. Ook in de ochtend nog regen, 's middags vaker droog en 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Teddy Tops. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur. Een prachtige zin uit het liedje Over de Muur, die mijn gast van vannacht, Harry Jekkers, in 1984 zong met het klein orkest. Nu heeft hij het geld en daarmee die vrijheid wel verworven, dus kan hij inmiddels in zijn liedjes wonen. In mijn liedjes kan ik wonen is dan ook de titel van de muziekvoorstelling die hij vanaf september in de Koninklijke Schouwburg Den Haag gaat spelen. Een autobiografische voorstelling, een masterclass liedjes schrijven en een liefdevolle, bloedeerlijke vertelling over zijn liefde of het falen daarin, zijn idolen en zijn opgroeien. We kennen hem naast zijn solowerk onder andere van de hits O.O. Den Haag, Over de Muur, Laat mij maar alleen en Koos werkeloos, die nog steeds 40 jaar na dato in alle lijstjes staan en nog steeds actueel blijken. Ook maakte hij voorstellingen met Jeroen van Merwijk en kinderliedjes en voorstellingen met Koos Meinderts. Hij verdween naar Ibiza omdat hij dacht alles wel gezegd te hebben, maar bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus keert hij nog eens terug naar de Schouwburg. Harry Jekkers werd op 1 juli 1951 geboren in de Schilderswijk Den Haag. Welkom. Hallo. En gefeliciteerd dus. Want? Want jarig gisteren. Ik was gisteren jarig, ja. Zie ik hier, of eergisteren inmiddels dus. Ja, ik ben de 73 jaar geworden. Ja. Uitgebreid gevierd? Nee, ik hou niet van verjaardagen. Ik heb in mijn eentje gevierd. En is ik dat... hou er helemaal niet van. Nee? Nee? Nooit gehad ook? Vroeger wel, toen ik jong was, toen ik klein was. Dan kreeg ik cadeautjes en zo. Maar ja, nee, ik hou helemaal niet zo van officiële feestjes. Kerstmis, Pasen, verjaardagen. Nee? Is dat te burgerlijk? Nou, dat is wat overdreven, maar ik hou er niet zo van. Om op zo opgeprikt om een bepaalde datum iets te doen. Ik kom liever spontaan langs bij mensen die ik ken. Of nodig ik ook uit als zodanig. En iedereen weet dat ook, dus niemand komt langs. Geen kringverjaardagen voor nee, jou? Nee, absoluut niet. Nee. En blijf je, want je keert weer terug de Schouwburg in. Blijf je op het podium totdat je erbij neervalt? Ben je de Nederlandse Tina Turner, zo gezegd? Nee, dat ben ik niet van plan. Ik ben sowieso niet van plan om neer te vallen, maar... Nee, ik ga nu nog alweer een jaartje of twee door met deze voorstelling wel. Dan ben ik 75. Het is heel dom altijd om te zeggen dat je er dan mee ophoudt. Want Paul van Vliet is ook tot zijn 80ste doorgegaan. Wie weet. Maar voor zover ik het nu kan overzien, is het dan wel mooi geweest, denk ik. Ja. Ja. Maar we zeggen nog niet dat het dan klaar is. Nee, want anders dan, als je dan weer terugkomt, ben je weer Heintje Davids. En, weet je wel, dus ik hou gewoon een slag om de arm. Ik weet het nooit. Werkt het op het podium staan, werkt dat verslavend? Nou, nee, het is wel heel leuk. Maar verslavend, bij mij is het geen verslaving. Want ik heb al eens 13 jaar niet opgetreden. Dus daarmee kan ik wel bewijzen dat het niet per se hoeft van mij. Nee. Wat haalde je dan terug deze keer? Jeroen van Merwerk. Die wilde weer gaan optreden samen met mij. En we waren allebei ZZP, hadden we afgesproken. Ik een zelfstandig gezonde programma. En hij een zelfstandig gezonde publiek. Dus toen hebben we... Hij heeft gezegd, joh, ga toch weer eens wat doen. Ze willen allemaal, vragen ze nog naar je na 13 jaar. Ik zei, nou, ben benieuwd. En toen hebben we een programma gemaakt met z'n tweetjes. En dat, hij had gelijk. Dat publiek was mij niet vergeten. En kwamen in grote getalen... zodat hij ook weer eens een keer een volle zaal had. En, vriendendienst. Ja, maar hij heeft ook een vriendendienst, want hij is een hele goede schrijver. Dus hij heeft zonder hem had dat programma niet voor elkaar gekregen, denk ik. Ik dacht even, misschien was het net zoals bij John Cleese, dat het geld gewoon op was. Ja, dan riep iedereen ook van je geld is op. Zeg, nee, dat is niet, nee, dat was niet waar. Ik heb... Ik ben geen big spender, dus mijn geld is niet zo gauw op. En... ik had echt heel veel verdiend met mijn solo-programma's. Dus dat ging goed. Ja. Daar ging het niet om. Daar ging het niet om. Nee. Ik las dat één scheiding bij hem 28 miljoen euro kostte. En dat hij na 3 scheidingen toch wel Fawlty Towers terug bij elkaar moest. Oh ja, ja, dat, ja, scheiden kost een hoop geld. Ja. Ja. Ja. Daarom ben ik ook nooit getrouwd geweest. Nee, precies. Oh, ja. Dat scheelt je een boel geld. Een hoop geld, ja. De titel van je voorstelling is In mijn liedjes kan ik wonen. Naar Slauerhof, ja, neem ik natuurlijk aan. Ja. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Alleen in mijn gedichten, ja. Maar hij bedoelde dat, ja, omdat hij geen huis kon betalen, dat hij in zijn gedichten moest wonen? Nee, volgens mij bedoelde hij daarmee dat het zo'n dromer was. Ja. Dat hij zich alleen thuis voelde in de poëzie. In de poëzie. En jij dat met je liedjes? Ja, ik vind liedjes zijn voor mij heel erg belangrijk, ja. Je begint de voorstelling ook met een goed lied overleeft zijn maker. Ja. Wat maakt een goed lied? Oei, wat maakt een goed lied? Dat is een hele open vraag. Ja. Een heleboel aspecten zijn waardoor een lied goed is. Ja, voor jou, wat is voor jou? Voor mij, ja. Mijn grote voorbeeld is John Prine. Misschien kan ik dat zo het beste vertellen dan. En ik heb van hem geleerd om verhalende liedjes te schrijven. En dat klinkt een beetje vreemd misschien, maar... Dat wil zeggen, ik hou helemaal niet van liedjes, van allerlei ik-liedjes. Met ik hou van je, ik ben je zat, ik wil je terug, ik wil bij je weg, ik dit, ik dat. Ik wil altijd niet voor of tegen iets schrijven, daar heb ik ook een hekel aan. Dus ik schrijf over iets. En meestal in de verhaalvorm. En dan kun je het veel meer duidelijk maken over wat je... Bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld, een meisje dat geslagen is... heb ik eens een liedje over gemaakt die bij de man weg wil. Mishandeld is. En dan, ja, dan maak je daar een verhaaltje over. Ze staat op, gaat voor die spiegel staan... laat haar ogen nog eens over al die blauwe plekken gaan. En daar begint dan het verhaaltje. En dan besluit ze om weg te gaan. Dan gaat ze met de koffer lopen en zo. En dan zie je een soort filmpje, maak je er dan van. En dat zijn dus allemaal liedjes die over zij gaan, of hij. En niet alsmaar ik dit en ik dat. En dan krijg je hele mooie liedjes, vind ik. Bijvoorbeeld het beroemdste liedje, een beetje een raar voorbeeld misschien... van Joep van het Hek is Flappy. Omdat het gewoon een verhaaltje is, weet je wel. Terwijl gevoelsmatige uitbarstingen van... ik mis je of kom terug of... Dat zegt mij geen flikker, dat vind ik geen goede liedjes. Is dat niet ook het verschil tussen folk en volks? Want folk in de Engelse term kent inderdaad heel veel van dit soort liedjes... John Prine noem je, ja. Bob Dylan, die zit ook, ja, in je voorstelling, ja, noem je die tuurlijk, ook als, ja, als idolen, als voorbeelden. Maar daar zijn verhalende liedjes heel, ja, heel daarom, vaak dat, voor. Ja, het klinkt misschien een beetje gek, omdat ik een beetje de naam O.O. Den Haag, een beetje volkse liedjes, maar ik maak liedjes eigenlijk naar mijn Amerikaanse helden, want die doen dat heel vaak, singer-songwriters, weet je wel, folksingers vroeger. Verhaaltjes vertellen, weet je wel. En dat heb ik overgenomen in het Nederlands, en klinkt misschien... het wordt niet zo vaak gedaan namelijk. Daarom zijn mijn liedjes hebben wel een apart publiek, denk ik. Omdat... Ja, want volksmuziek, dat klinkt meer als inderdaad ik... Den Haag, ja. Dat is gewoon, was ook een parodie, weet je, op iets. Maar het is toch uiteindelijk wel een mooi liedje, vind ik. Het is nostalgisch, dus het kan wel af en toe. Maar mijn meeste liedjes zijn verhalend, ja. Over die nostalgie, we gaan een trip down memory lane maken. In jouw voorstelling, maar ook in dit gesprek. Want je was 15 toen je je eerste gitaar kocht. Ja. Voor een meisje, neem ik aan. Ja. Nee, ik had een vriendin en die zat heel erg gebiologeerd. Daar was ik heel verliefd op. Naar een gitarist te kijken op een feestje. En ze had er eens geen aandacht meer van mij. En toen kreeg ik zo de pest in dat ik dacht, ik ga ook gitaar spelen. Het is dus geboren uit jaloezie eigenlijk. En toen wilde ik heel graag snel goed kunnen spelen. Dat is me ook gelukt. Ik heb in 4 jaar... Kon ik echt vrij goed tokkelen, ook alles beheersen en zo. En bleef ze toen? Nee. Dus, toen ik eindelijk zover was, toen maakte ze het uit. Was en toen ze het weer aan wou maken, toen zei mijn vader tegen mij van... ik zou het niet meer aanmaken, Harry. Nooit 2 keer thee van hetzelfde zakje. Ja, nooit 2 keer thee van hetzelfde zakje. Dat vind ik zo'n mooie, mooie uitdrukking. Zo'n Haagse uitdrukking. Ja. Je ging wel op je 20ste optreden in cafeetjes. Ja. Toen al, ja. Ja. Hoe was dat? Ja, achteraf denk je wel eens van dat je dat gedaan hebt. Het was moeilijk. Natuurlijk zat je in een hoekje van zo'n folkcafé. Die had je toen heel veel. Om een kruk. Voor gratis bier en een maaltijd. Gewoon voor Jan Lul te zingen eigenlijk. Ja, heel zo'n groot repertoire met Streets of London. En liedjes van Simon & Garfunkel en Dylan. En, dus ik kon op verzoek ook allerlei liedjes spelen. Maar ik had ook een paar liedjes zelf gemaakt. En er wordt eigenlijk nauwelijks naar je gekeken. Dat noemen ze meters maken. Je moet altijd beginnen ergens. Zonder dat je direct succes hebt natuurlijk. En dat is eigenlijk, als je erover terugdenkt, wel dapper. Maar ik vond het toen blijkbaar zo belangrijk dat ik het gewoon deed. Ja. Is dat eigenlijk spannender dan voor zo'n grote volle zaal staan? Ja. Ja, daar heb ik natuurlijk ook wel eens... Het is veel makkelijker om in Carré te staan voor 2000 man... waar iedereen je liedjes meezingt. Dus dan hoef je bijna niks te doen. Eén tikje met je vinger en het publiek valt om. De rest om. Zij. Ja. Terwijl voor 13 man staan in Winschoten in een zaal... waar er 650 in kunnen. Dat is andere koek. Ja. En daar moet je allemaal doorheen. Hè? Of in zo'n cafeetje waar dus niet... Ja, nou, zo'n cafeetje helemaal... rinkelende bierglazen. Ja, je zit gewoon voor Jan Lul te spelen eigenlijk. Ja. En je eerste zelfgeschreven liedjes heb je daar wel... Ja, die zijn niet heel veel waard. Maar ik doe er in deze voorstelling eentje om te laten zien... wat ik als 19-jarig jongetje dan als Nederlandstalig liedjes in elkaar flansde. Toen al Nederlandstalig was dat. En welk lied was dat? Ja, dat heette De Brandweerwagen. Ja. Dat gaat over een fietser die wordt aangereden. En daarna zijn bloed ligt te verkwisten. En daarna gelukkig wakker was, want had zitten dromen achter het stuur. Gelukkig, hij was niet dood. Ga een pilsje halen bij zijn beste makker. En door dat gepijn zag hij de bus van links niet komen. En ik zie u morgen wel op de begrafenis. Dus gaat in één liedje iemand 2 keer dood. En naar aanleiding van Jaap Visser heb ik dat gemaakt. Die maakte dat soort liedjes ook. En dat was ik fan van toen ik jong was. En ben je daar in dat café ontzettend opgepikt? Hoe, nog eens een keer? Ben je daar ontzettend opgepikt? Zeg maar, want toen je 30 was, toen... Opgepikt? Nee, nog niet. Ik heb in allerlei bandjes gespeeld. In mijn studententijd heb ik het nu over. De gekste bandjes. Heb trompet gespeeld in een carnavalsband. En rock'n'roll band. Flap Tire. Lekke band. Betekent dat? Of slappe lul. Dat vonden wij dus interessant om dat zo te noemen. En... in folkbandjes heb ik gezeten. En toen was ik 25, was ik leraar Engels. Ja. Toen heb ik mijn gitaar aan een spijker gehangen en nooit meer omgekeken. Ik dacht, ja, nou is het afgelopen. En op mijn 30ste, of mijn hobbyband, gingen we Nederlandstalige teksten maken. En ineens, op je 31ste, tot je grote verbazing... stonden we in de top 40 ineens met liedjes. Dat was wel even vreemd, ja. Ja, dat was dus eind jaren 80. Ja. Laten we even het... Begin jaren 80. Ja, klein orkestjes van 1980 tot 85, zo'n beetje. Begin jaren 80. Even het tijdsbeeld schetsen, want er was natuurlijk een wooncrisis. Er was een de punk leefde op. Werkeloosheid. Werkeloosheid. Crisis. Krakers. Krakers. Krakersrellen. Krakersrellen, ja. Leren jasjes. Leren jasje, banden, bomtekens, anarchistentekens. Ja. En Nederpop. En de Nederpop, vreemd, maar was waar, ja. Ja, met liedjes daar wel ook over, over die... Ja, we hadden allemaal al die bandjes die toen eigenlijk in het spoor van Doe Maar, die braken het eerst door. En daar gingen al die platenmaatschappijen naarstig op zoek naar Nederlandstalige bandjes, ja. Want het was ineens hot. Ja. En wij hadden een programma, ook, we konden meteen beginnen. En Goede Doel ook, en Toontje Lager, en De Dijk, en noem al die jongens maar op. En het grappige vond ik eigenlijk wel, dat was een soort tweede kansenonderwijs. Want wij allemaal dertigers, waren eigenlijk allemaal een beetje aan de oude kant voor popmuzikant. Henny ook, natuurlijk, vrienden. En wij maakten liedjes over die periodes, in die tijd over de bom en over werkeloos zijn en zo. Dus ja, was een beetje een overblijfsel van onze linksigheid uit de 70e jaren. Want jullie waren wel de enige toen, geloof ik, die ook wel zich politiek durfde uit te spreken. Ja, ja, wij waren een meest principiële van al die bandjes. Wij gingen niet optreden voor Veronica, de Tros en de AVRO. Alleen voor de VPRO en de VARA. Ja. En we deden ook geen interviews voor de Telegraaf of Story of Privé. Niks, nooit niks. En dat gaf ons aan de andere kant weer een soort populariteit voor de principiële publiek. Die vonden dat goed. Dus wij hadden een heel erg gemotiveerd publiek om die reden. Ja. Ja. Hoe was dat in tijd? Was dat rock and roll? Was dat, hoe moet ik dat voor me zien? Ja, dat kun je wel een beetje rock and roll tijd zeggen. Ja, een soort heel veel geld, drank en vrouwen. En heel veel. Dat laatste viel wel mee, maar meer als normaal. En ja, heel erg veel drinken en laat naar bed. En dus dit, ik heb een jaar op bed gelegen toen het afgelopen was. Ja. En toen kwam ook het lied Over de Muur. Ja. Een muur van een nummer 1, wil ik zeggen. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe ben je daar mee aan? Want de voorstelling is ook een soort van, je laat een beetje de achterkant zien, hè, van alle liedjes die of van alle liedjes niet, want dat lukt je niet. Dan ben je een... Nou, met name laat ik in deze voorstelling zien hoe je ze maakt. Ja. En het gaat ook over rijmen en metrum en zo op een leuke manier. Hè, dat het niet te ingewikkeld wordt. Maar ja, hoe is dat tot stand gekomen? Dat is ook een vaak verteld verhaal natuurlijk, maar gewoon... Ik werd gevraagd voor de vredesbeweging een lied te schrijven. En ze hadden muziek opgestuurd, marsmuziek. Ik zei, ja, marsmuziek. Ik zei, dat doe ik niet. Toen waren ze verontwaardigd dat wij dat niet wilden. Toen zei ik, nou, schrijf zelf een liedje. Dan hadden we nog een muziekje liggen over de muurmuziek. Daar heb ik die tekst ingeschreven. En... ik klom op dat podium daar destijds. En dat is het grootste publiek waar ik ooit voor gezongen heb. Ik geloof 300.000 mensen. Ja. Dat is wel helemaal vol. En toen ik dat liedje zong, maakte dat indruk. Maar de VARA had een live-opname gemaakt daarvan. En die gingen ze uitzenden op de radio. En het werd meteen opgepikt, dat lied. Een beetje magisch wel eigenlijk. Waarom, wist ik niet. Maar het is daarna nooit meer onbekend geweest. Het is alsmaar blijven doordenderen. Heel bijzonder. Ja. Maar in mijn voorstelling nu leg ik uit dat ik wat ik van het rijm vind van dat lied. Waardoor het zo'n bijzonder lied is, vind ik. Want waarom werkt het? Ergens zit daar ook de kunst dat in. Dat denk ik, ja. Ik heb het vrij spontaan in elkaar gedraaid op een bestaand muziekje. Dan schrijf je het gewoon als een puzzeltje in. Maar later dacht ik van, waarom zuigt het eigenlijk zo? Wat heb ik eigenlijk gedaan? Ja. Ik wist dat niet precies zelf. En toen heb ik nog eens goed gekeken. En toen dacht ik, de beschrijving van Oost- en West-Berlijn aan allebei de kanten rijmt nauwelijks. Dus er zit helemaal geen rijm in. Weet je wel, Oost-Berlijn, Unter den Linden en wandelende mensen langs Lachen en Vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan, is een soort blank verse. Dat is niks. En zo ga ik dan de mening over die heilstaat in dat liedje brengen. Maar wat is nou die heilstaat? Als er muur opeens staan, gaat het ineens heel strak rijmen. Mening moet omgaan, wat is die waard? Voor gek wordt verklaard. En opeens gaat die muziek omhoog en begint het daar te rijmen. En komt die mening daardoor heel erg sterk over. Dat heb ik eigenlijk bij toeval heel goed gedaan. Ja. Als ik achteraf denk, goh, ja, als ik erover na had gedacht, dan had ik het zo moeten doen. Ja, want die beschrijving die is eigenlijk gewoon inderdaad dat het verhalen. Sek, ja. Ja. Dat is gewoon de bijna objectieve beschrijving ja, van een situatie. Zo is het. En de mening gaat rijmen. Ja. En dan als een mars komt hij er. Ja. Ja. En dat geldt voor zowel de linker- of de rechterzijde van de muur. Ja, precies. Dus dat soort dingetjes vertel ik op een leuke manier in die voorstelling ook. Over dat rijmen, weet je wel. Dus het is een belangrijk rijm. Ja, en hoe werkt het en hoe zorg je dat een liedje blijft kleven? Of hoe? Ja, bijvoorbeeld, dit dan kan je de emoties van het publiek sturen. Van ja, verdomme, dat is ook waar. Dat oosten, dan mag je niks, weet je wel. Ja. Want daar gaat het rijmen, weet je wel. Dan voel je die woede ook een beetje over dat systeem. Of de nadelen. En dat kun je met rijm bereiken. Dat is heel bijzonder. Ik vind het ook mooi, want dit lied komt uit dus 1984. Ja. Ik kom uit 1989, toen de muur viel. Ja. Geen kausaal verband trouwens. Ik heb niet... Geen kausaliteit. Ik heb het wel eens naar me toe getrokken. Ik zei wel, ja. Door dat liedje van mij is toen die muur. Kijk, nou, en toen werd ik geboren. Ja. Maar ik heb dus, wat ik heel leuk vind... Mijn nostalgie van jouw werk ligt om te beginnen bij Kerstezel. Het liedje Kerstezel, ja, want het eerste wat ik van jou heb gehoord was... Kerstezel. Een Kinderen voor Kinderen lied, Kerstezel. Ja, ja, ja. Waar ik later jouw versie van heb gehoord. Ja. Maar dat is heel grappig, want ik denk meerdere generaties... of meerdere mensen uit andere tijden... die nostalgie voelen bij jouw werk, bij die evergreens. Ja, het is natuurlijk een beetje... Ja. Het wordt ook doorgegeven van generatie. We hebben ook een LP gemaakt destijds met Kleine Kist, Roltrap naar de Maan. Met 12 kinderliedjes. Edison ervoor gehad. Ja. En terecht. Ja. Ik vind het een van de allermooiste dingen die ik ooit gemaakt. Die 12 liedjes. Die zijn goed. En dat wordt doorgegeven door ouders aan hun kinderen. Ja. En dat wordt achter in de auto gedraaid als ze op vakantie gaan. En die kinderen die dat gehoord hebben, die gaan het nu weer doorgeven aan kinderen. En tot mijn verbazing zit je dan in Carré te zingen voor mensen van 20 jaar, 21. Die allemaal die liedjes nog kennen. Ver voordat ze geboren waren. Dat is wel, daar ben ik wel trots op. Vind ik heel bijzonder. Wat was er zo bijzonder aan juist om voor kinderen muziek te maken? Nou, het komt een beetje van mijn collega tekstschrijver Koos Meinerts. Die is dus kinderboeken schrijver. En is die heel goed in. Gouden Griffels gewonnen en zo. En die zei tegen mij, zullen we een kinderplaat maken? Want die heeft veel meer met kinderen dan ik dat heb. Maar ja, ik heb geen kinderen. En hij studeerde pedagogiek en onderwijzer worden. Dus hij had daar meer mee. En toen zei ik, nou goed, dan zetten we onze denkkracht in. Op het gebied van kinderen, onze schrijfkracht samen. En toen hebben we heel goed nagedacht over 12 thema's... waar kinderen mee bezig zijn eigenlijk. En dat op een hele vrolijke manier in elkaar gestoken. En het is ook echt een evergreen, die LP. Dat is ongelooflijk. Als je Leven het Nijlpaard, ik noem maar een liedje... als ik dat ga zingen, gaan ze allemaal meezingen. Of die kerstezel. Ja. Die kerstezel... Die zingen ze nu mee. Ik ben pas in Amstelveen opgetreden. 250 man. Try-out. De kerstezel. Nee, ja, is de kont. Het hele zaal. Die staat in de kont te zingen. Dat kent iedereen. En ja, Leven het Nijlpaard. Wat een schitterend dier. Dikkelui en lelijk ligt hij in de rivier. Je hoort hem nooit klagen. Het Nijlpaard heeft stijl. Hij ligt alle dagen met zijn reet in de Nijl. En dat soort liedjes zijn het. En er zitten ook hele mooie liedjes tussen ook, vind ik. Dus kun je dat... goed schrijven, omdat je zelf ook nog... ben je in contact met het kind in jezelf? Dat is het natuurlijk. Ja. Je weet er natuurlijk van alles van, omdat je het zelf geweest bent. En ik denk zelfs ook nog wel eens... juist omdat ik geen kinderen heb... kan je vrij objectief eens naar kinderen kijken... zonder daar over sentimenteel over te doen. Want zo gauw je zelf een kind hebt, dat hoor je. Al die artiesten gaan dan een liedje voor hun kind schrijven. En meestal is het poëtische shit. Want veel te geëmotioneerd zijn ze erbij betrokken. Terwijl ik echt denk van, ja, weet je wel. We zullen kinderen eens bang maken, bijvoorbeeld. De Kinderverslinder, dat liedje ken je? Mm-hmm. Ja, kijk uit voor de Kinderverslinder. Ja. Hij maakt je... dat ze lekker kunnen griezelen, dat vinden kinderen ook leuk. Terwijl... andere mensen die voor kinderen schrijven, omdat ze ze ook hebben, worden vaak gewoon te zoetsappig eigenlijk. Dat is het woord. Ja. Het is een flinke, stevige LP die wij gemaakt hebben toen. Maar inderdaad, ik ben nu wel benieuwd, want je zegt van, omdat je ze zelf niet hebt, misschien makkelijker om minder sentimenteel of minder emotioneel ermee verbonden te zijn. Maar je schrijft eigenlijk op dezelfde manier over de liefde en over, ben je daar dan ook minder? Heb je daar ook, voel je daar ook een afstand tot? Nee, liefde is een andere koek. Nee, daar weet ik alles van natuurlijk. Omdat ik ben in mijn leven wel proef ondervondelijk. 10-12 keer echt ongelooflijk verliefd geweest. En ja, nog wel meer, maar ook terug. Weet je wat, dat het echt ging klikken. Ja, dat is het mooiste wat je kan meemaken natuurlijk. Maar ja, liefde. Het gaat ook weer verkeerd natuurlijk soms. Want is het niet zo dat als je maakt, als je liedjes schrijft, of als je, dat je dan altijd wel een beetje, als dat moet hebben, dat, en nu heb ik het niet over liefde, maar gewoon überhaupt het leven. Een beetje afstand? Afstand moet hebben ook tot waar je over schrijft. Of kun je dat middenin doen? Midden in de emotie? Niet, zonder sentimenteel te worden? Ja, maar ik nogmaals, als je dus, niet nogmaals, maar als je dus verhalende liedjes schrijft zoals ik, dan heb je al een hoop sentimentaliteit eruit. Precies. Want daar heb ik een hekel aan. Aan alleen maar je gevoel uiten in een liedje. Daar zijn natuurlijk miljoenen van en die zijn heel populair. Maar echt het betere lied, een mooiere lied, is vaak een verhaal voor hem. En dan heb je al meer afstand. Dan neem je afstand, ja precies. Maar je hebt wel gelijk, dat je altijd met afstand een beetje betere dingen maakt dan. Ik heb 1 liefdesliedje geschreven, niet zoveel. Dat heet Even voor Eeuwig. En dat vind ik een van mijn slechtste liedjes. Want toen kon ik het niet laten. Het was een hele leuke meid. En ik had zin in zo'n liedje. En achteraf denk ik, nee, dat is niet het beste liedje. En noemen ze een zin waarvan je dan denkt, ja, dit is... Een zin in dat liedje? Dat liedje, ja. Ja, jij kan zwijgend zoveel zeggen, dat soort clichés. Ah, ja. en ik hoef jou nooit uit te leggen waarom ik van jou hou. Ja. Nou, dan denk ik later, nou, het is niet verkeerd. Het is een heel vrolijk rinkelend liedje, maar het is... Ik hou meer van, ze heeft chance zelfs via winkelruiten, maar weinig kansen kunnen naar haar fluiten. Ja, zo'n tekstding vind ik leuker. Ja, er gebeurt meer. Ja. Ja. We zitten al in een half uur alweer van ons uur. En dat betekent dat mocht je net zijn ingeschakeld, je luistert naar Nooit Meer Slapen. Mijn gast van vannacht is Harry Jekkers. Hij is zanger, coryfee van de nederpop en cabaret, oprichter van het Klein Orkest. En vanaf 22 september is hij weer in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag te zien. Met In Mijn Liedjes Kan Ik Wonen. Ja, en we hebben het over eigenlijk inderdaad over de liedjes en over hoe je, hoe je ze maakt. Ja, en liedjes zijn belangrijk. Ja. Ja, en de teksten. Gevoel voor taal. Ja, gevoel vertaald, de teksten, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Dat je gewoon in elk liedje was iets... bijvoorbeeld, ik moet altijd maar voorbeeldjes noemen, dan snap je het ook meteen. Dat je niet zegt van, oma is 80 jaar geworden, wat is ze toch oud? Maar je kan ook zeggen van, de wind van 80 herfst heeft haar grijs gewaaid. Ik geloof zeker, als je dat soort dingen probeert zo goed mogelijk in liedjes te verwerken, dat dan het gevoel beter overkomt. Dat je mensen kan raken door het mooi te zeggen. En om die taal meer ruimte te geven, ben je ook je solo-carrière begonnen. Ben je theater ingegaan. Maar je bent inderdaad op een gegeven moment met de band gestopt. En met die solo-carrière in elk geval tijdelijk gestopt. Je bent naar Ibiza vertrokken. Ja. Met het idee, ik heb niks meer te melden. Ik ga met mezelf en een, nee, dus en een huisje. Na 5 jaar Klein Orkest. Ja. En daarna een jaartje niks. En toen 5 theatervoorstellingen. Precies. En solo's meestal. Toen dacht ik, ik heb het al... Ik was het ook een beetje zat. Al dat gereis en getrek. Het tourleven. Ja, en ook wat iedereen altijd roept. Je zal verslaafd zijn aan een applaus. Of van, nee, dat heb ik helemaal niet. Dus... was het zat, gewoon het hele vak, even. Ja. Maar dat duurde 14 jaar. Ja, dat was niet even. Ja. Nee. Dus ik wilde eigenlijk vragen, van, raak je snel verveeld? Maar eigenlijk heb je best wel lange periodes aan een stuk gewerkt. Of juist in je eentje in een huis gezeten. Ja, in een, ja, ja, op Ibiza. Ja, maar ik ben ook veel op reis geweest in die tijd. En ik, ja, heb veel kindermusicals gemaakt. Maar raak je snel verveeld? Ben je onrustig? Persoon? Nee, ik kan mezelf heel goed vermaken. Alleen. En, maar daar ben je achtergekomen, neem ik aan. Ja. Dat, ja, wist je nog niet. Nee, dat klopt ook. Ja, dat heb ik ook voor een gedeelte geleerd ook. Maar ik kan het wel heel goed. Dus ik kan mezelf goed vermaken. En ik hou heel erg van mijn rust. Ik heb een heel mooi stuk land kunnen kopen, gelukkig. Dus daarom heet het In mijn liedjes kan ik wonen. Ik heb dat bij elkaar gezongen. En ja, heel mooi, een zwembadje en olijfbomen. En een leuk huis, niet te gek groot. En ja, geen buren. Weet je, wat wil je nog meer? Studiootje, muziek, veel boeken. TV, ja, internet, tegenwoordig heb je alles. Je kunt van alles doen. En vrienden en af en toe op reis. En ja, ik vermaak me wel. Ja. Heb je geen last van heimwee als je daar zit? Nee, helemaal niet. Ik heb eerder... Ik vind dat ik in Spanje woon eigenlijk meer dan in Nederland. Ja. Maar je komt met plezier terug om een voorstelling... Ja, ik kom eigenlijk alleen terug voor twee dingen. Over als ik verliefd ben nog hier op iemand. En als ik een voorstelling heb. En je kwam terug voor je moeder? Vroeger wel, ja. Maar ja, die is al heel lang dood. Ja, ja. Daar heb je ook een heel mooi lied over geschreven. Ja. Over dat einde. Ja, dat is een lied wat heel veel mensen draaien. En op begrafenissen. Ja. Ja, de morfine doet zijn werk. Doet zijn werk. Ja, dat is prachtig. Dan beschrijf je wel. Het is wel verhalend, maar je ziet. Je voelt jou daar zitten. Ja. Ja, het is ook weer een verhaaltje. Ja. Het is van. Ik zit op een stoel, mijn moeder ligt in bed en de morfine doet zijn werk. En dan ben je dus meteen als luisteraar. Zit jij ook in een kamer in het ziekenhuis? Dat is de bedoeling van het verhaaltje. Hè? En niet van ik mis mijn moeder zo, want dan denkt iedereen, ja, ik ook. Maar dan denkt iedereen aan een andere moeder. Ja. Maar als je dat verhaaltje maakt, dan focus je die mensen op. Om zich dat voor te stellen. En dan komt hun sentiment ook naar boven. En bij mezelf ook. Dat vind ik mooie liedjes. En ik zeg altijd maar zo. Tegen mijn vriend Koos, als we samen schrijven. En alleen zeg ik het tegen mezelf. Waar staat de camera's? Misschien heel gek om dat te zeggen. Maar je verzint een idee. Je wil een liedje schrijven over je moeder. Dat die aan het doodgaan is. Die laatste dagen. Van, daar was ze mee akkoord. Uiteraard. We hebben haar niet vermoord. En ze was al stervende. Ze was, ja, ze was helemaal op. En ze wou heel graag dood. Dus ja. En dan maak je die laatste dagen mee. En denk je, ja, goh, waar ga ik beginnen met dat liedje? Waar zet ik echt letterlijk de camera neer? Om welk beeld roep ik op in jouw hoofd en in het mijne? Waar ik mee ga beginnen? En dan denk je van, weet je wat? Ik ga gewoon aan dat bed zitten voordat ze doodgaat. Dus ik laat haar niet doodgaan in het liedje. De camera gaat dan alweer uit. En ik ga beschrijven voordat ik daar zit en dan terugdenken aan wat ze betekend heeft voor mij en hoe ze in elkaar gezeten heeft in andere coupletjes. En dan zie ik het zelf voor me en dan ga je beginnen te schrijven. En dan moet je al rijmend het verhaaltje vasthouden. En ik merk gewoon als je dat soort liedjes maakt, dat mensen echt daar helemaal in meegaan. Ze zullen hun eigen moeder zien, want heel veel mensen hebben dat meegemaakt natuurlijk. Het is heel grappig, omdat jij dus niet, want eigenlijk ben je best wel wars van clichés, zo van niet van ik hou van je en blijf je trouw. Ja. Maar doordat jij het op een andere manier zingt, zoals bijvoorbeeld ik hou van mij, dat lied en dit lied ook verhalend, is het een soort nieuw, doordat het een evergreen wordt, het wordt op begrafenissen, trouwerijen gedraaid, wordt het een soort nieuw cliché. Maar dan, het is een nieuw cliché, dus is het nog geen cliché. Het is heel toegankelijk. Het is heel figuratief. Het is niet abstract of geen spinvis. Of het is duidelijke taal, is het. En, maar toch net anders verhalend. En hier en daar toch andere soorten vondsten en andere manieren van kijken. Waardoor het gewoon bestaansrecht heeft. Hoe zeg je het nou? Ja, ik weet niet of het een cliché aan het worden is, dat weet ik niet. Maar nee, dat is niet. Ik bedoel, nee, helemaal niet. Ik vind het wel mooi dat je juist door het maar opnieuw uit te vinden en het om te draaien weer iets nieuws brengt. Wat we allemaal herkennen en wat we allemaal herhalen. Ja. Hoe was dat? Want we hebben het over je moeder. Hoe was dat opgroeien in die Schilderswijk. In dat arbeidersgezin. En... Ja, even recht zetten, maar dat geeft niet hoor. Dat snap ik wel. Dat kleeft heel erg aan mij. Ik ben geboren in de Schilderswijk. Maar op mijn tweede ben ik verhuisd naar Moerwijk. Dus ik weet niet zoveel ik over de Schilderswijk. Ik ken Den Haag te slecht om, om te weten. Moerwijk is tegenwoordig een hele grote griebusbuurt, zoals de Hagenezen zeggen. Maar dat was er toen niet. Nieuwbouwwijk. En het was erg leuk om daar op te groeien. Ja, eigenlijk... als ik denk altijd aan Moerwijk, omdat ik daar woonde, weet je wel, lekker in de tuin voetballen. En niemand was rijk. Alle kinderen woonden in een heel klein piepklein flatje, allemaal katholiek. Weet je wel, een katholieke woningbouwvereniging. En niemand had een auto, niemand had een tv of een ijskast. En we waren allemaal een soort van gelijk. En het was heel prettig daar wonen. Je had niet zoveel, maar genoeg. Ja. En was je een beetje het lievelingetje ook van je moeder? Ja. Absoluut. Ja. Ja, en van mijn vader ook. Ja, kijk, van allebei. Ja, mijn broer is er wel eens kwaad over geweest. Jij trok altijd alle aandacht naar je toe, zei hij. En maar hoe kwam dat? Nou, mijn broer... Ja, ze vonden mij wel een grappig jongetje. Weet je wel, ik deed altijd rare dingen en ik was een beetje... Ik nam veel risico's. Ik klom op daken. Verkeersongelukken met fietsen. Overal tegenaan aanrijden. En mijn broer was een hele brave Hendrik. Weet je wat? Die was per misdienaar en zo. Dus ja, die konden mijn ouders wel. Die redden het wel. Maar Harry, moet je in de gaten houden. Die loopt in thuis. Twintje loopt het gelijk. Ik was een beetje een dromerig jongetje. Met een grote bek, ja. Maar wel dromerig. Ja. En nog misschien wel. Ik denk het wel, ja. Ja, een grote bek, dat valt wel mee. Maar op podium in ieder geval wel. Maar, dromerig, maar ik ben absoluut een romanticus. En echt bijna ziekelijk, vind ik. Ja? Ik droom heel graag, ja. En waarom ziekelijk? Waarom nou, droom, als je dromen mooier vindt dan de werkelijkheid... dan dat is soms wel... Ik heb wel een gedichtje, hoe ging dat ook weer? Dromen zijn mooier dan de werkelijkheid. Dus maak ze niet waar, want dan ben je ze kwijt. Dus iedereen wil altijd zijn dromen waarmaken. En ik vind dromen... in mijn liedjes kan ik... Ik kan in dromen ook wonen. Ik ben een dromerig iemand. Ik vind de werkelijkheid vaak vervelender... dan wanneer je erover ligt te fantaseren hoe die kan zijn. Snap je? Als ik in de stoel zit met een pilsje en mijn zwembadje... en ik ga zitten nadenken over een meisje wat ik ken... en die langs gaat komen, die komt op bezoek. En nou, dan fantaseer ik van alles heel mooi. En als ze echt komt, valt het altijd tegen. Snap je? En dan niet altijd, maar voor een gedeelte. En ik... Ik ben echt een dromer, vind ik van mezelf. Ik kan ook wel een uur gewoon zitten dromen. Gewoon voor me uitkijken. Dat iemand zegt, wat heb je over iets aan zitten denken. Ja, wat ben je stil, waar denk je aan? Krijg je dan? Ja, dan krijg je wat ben je stil, waar denk je aan? Ja, dat krijg je dan. Ja. En op een gegeven moment ben je zo iemand kwijt die dat aan je vraagt. Ja. Maar in dromen kun je niet leven. Dat is inderdaad om wat te zeggen dan. Klopt. Terwijl als ik denk aan jouw leven en als ik je zo voor me zie, dan denk ik... Volgens mij lukt dat je aardig. Om? In jouw dromen te leven. Ja, ik leef toch eigenlijk wel een beetje in een droom. Dat is... want het is natuurlijk een heel vreemd... ik zeg altijd, het woord verbazing is bij mij nog steeds aanwezig. Ik ben toch wel... Ik vind wel dat ik een heel goed spul heb gemaakt. Ik ben trots op wat ik gemaakt heb. Maar ik vind het toch verbazingwekkend dat het zo'n enorm jarenlang impact heeft gehad. En dat is bijna een dromerige toestand. Dat je gewoon, ja, dat je een liedje maakt. En ik denk, ja, dat is een mooi liedje. En dan ga je het zingen en dan vindt iedereen het prachtig. En dan denk je, nou, is het nou echt zo heel erg goed? Maar dat is het wel. Dus ja, ik heb ook de tijd om te dromen, snap je? En, ik doe ook vaak dagenlang een beetje rond het huis lanterfanten, bij niks doen. Dat vind ik heerlijk. Ja. En het is grappig, want die verbazing zit hem in... ook dus net als we net een tekst erbij halen... dat je zegt van, oh ja, achteraf bezien is dat een hele. Heb ik dat heel slim gedaan? Heb ik dat heel slim aangepakt? Ja, het is ook vaak intuïtie dat je iets op gaat schrijven. En soms moet je heel hard werken, maar vaak. Weet ik blijkbaar toch de juiste snaar te raken bij heel veel mensen. En ik ben eigenlijk alleen mijn eigen publiek. Als ik het goed vind, denk ik, nou. Koos die zegt wel eens, als jij het goed vindt, dan vinden heel veel mensen het goed. Terwijl als hij het iets goed vindt, is dat niet altijd zo. Oh, nee? Vindt hij van zichzelf, ja. En dat is intuïtie? Ja, hij zegt, nou ja, je kan het ook zien als Harry heeft een middel- of de roodsmaak. Dus kan je het heel negatief benaderen. Als ik, ja, gewoon, als ik denk, hey, dat is een mooi lied, zeg. Dat heb ik goed gedaan. Dan vinden mensen het ook een mooi lied. Heel veel mensen. Je hebt, want de voorstelling gaat dus ook inderdaad over liefde. Ook. Je noemt het een repeterende breuk. Ja, zo noem ik mezelf wel eens, ja, voor de grap. Waarom? Waar gaat het? Waarom? Het staat voor breken, echt scheidingen, scheiden. Ik ben natuurlijk heel vaak verliefd geweest, maar ook heel vaak uit elkaar gegaan. Doordat die vrouw of meisje het zat was, of omgekeerd ik het zat was. En over die aspecten van het uit- en het aanmaken heb ik ook wel liedjes gemaakt. Dat vind ik interessanter dan ik hou van je, ik blijf je trouw. Dus dat is een geintje repeterende breuk. Ik ben wel gewoon monogaam, zou ik maar zeggen. Trouw ook. Dus mijn verkeringen, even bedenken, als ik het op een rijtje zou zetten, zo'n beetje 5 jaar, 7 jaar. 6 jaar, 8 jaar, 10 jaar, 5 jaar. Dus dat soort. Weet je, het is. Van aaneengeschakeld. Ja. Dat noemen ze. Hoe heet het ook alweer? Serieel monogaam. Ja, precies. Er is een woord voor. Ja. Dat ben ik. Daar kwam ik eens achter. Hé, dat ben ik. Serieel monogaam. Ik hou heel veel van iemand. Ik doe mijn best. Maar op een gegeven moment gaat het niet meer. En dan. Dat ligt vaak aan mij. En dan. Ik moet het gaan zo lachen. Ik heb er wel eens een geintje over gemaakt. Dat je dan zegt van, ja, dat heb ik nou helemaal repeterende breuk. Je neemt eerst en je denkt van, nee, ik neem eens een blonde. Hè? Nou, ja, dat is niks. Nou, neem ik een bruine. Nou, niks. Dan neem ik zo'n dikke. Neem ik zo'n visje. Dan weer een dunne. Tot, dames en heren, zei ik dan altijd. Totdat je erachter komt. Het zou natuurlijk ook aan mij kunnen liggen. Ja, wacht even. Dat inzicht heb ik gehad op mijn 51ste. Toen dacht ik, ik ben er niet voor geschikt. Het klinkt ook een beetje alsof je biertjes bestelt. Ja, precies. Dat was zoek in de geinig sfeer. Maar ik bedoel, je doet je best en het mislukt telkens. En dan kom je op een gegeven moment achter dat het helemaal niet ligt aan die vrouwen. Want die zijn heel verschillend. Maar aan jezelf. En toen heb ik ook de hele tijd niks meer gedaan op dat gebied. Maar nu is er het lied Gezicht op Delft. Ja. Naar het schilderij van Vermeer, gelijknamig. Ja. Met de mooie tekst, want in de wolken en het water en in het wisselende licht zie ik alleen nog maar een nog veel mooier Delfts gezicht. Ja. Van het allereerste meisje van wie ik 's avonds na het werk in Delft mijn eerste zoen kreeg, vlakbij de Nieuwe Kerk. Ja, mooi. Je eerste liefde. Ja, mijn allereerste liefde was dat gewoon die altijd. Dat onthoudt iedereen, denk ik. Bijna iedereen weet wel wie voor het eerst echt verliefd is geweest. En daar ben ik altijd mijn hele leven een beetje mee contact mee gehouden. Met die eerste liefde. Of zij met mij eigenlijk meer. Was dit het meisje waarvoor je de gitaar ook kocht? Ja, maar het is wel een beetje de waarheid gelogen hoor. Ja. Hier en daar. Maar die liefde niet. Zij niet. En dat zeg ik ook in die voorstelling ook. Van als je optreedt ben je een soort openbaar kunstbezit. Hè? Iedereen kan na afloop met je komen praten. Of je een brief schrijven. Dus zij hield altijd een beetje contact. En af en toe kwamen we elkaar tegen. En dan had ik weer eens net geen vriendin. Of zij was getrouwd. Of ze had een kind en ik niet. En dan toch was dat toch eigenlijk een leuke meid. En die heb ik door dit liedje ben ik weer contact met haar gekregen. Dat is heel bijzonder. Want ze had dat liedje gehoord. Ze zegt, dat gaat over mij. Ja. En toen zei ik, nou, onder andere. Zij zijn wel anders. En hebben we weer contact gekregen. Ja. Dus na al die jaren echt. En dat is vrij gezellig. Ja. De liefde is weer opgebloeid. Ja. Het theezakje is toch nog een keer. Ja, daar eindig ik ook die voorstelling mee. Van we drinken nu af en toe weer samen thee van hetzelfde zakje. Sorry dat ik er zelf op moet lachen. Maar zo was het nou eenmaal. Dat lied gaat ook een beetje over. Dus je kijkt naar naar het naar, nou ja, Vermeer, gezet, ja, op Delft. De schilder. En op de schilderij, je beschrijft wat je op de schilderij ziet, maar je beschrijft ook de tijd. De tijd verstrijkt. Ja, ja. Maar kunst blijft. Ja, dan gaat het ook. Daarom vind ik het. Ja, ik vind het. Ik heb wel eens verander van mening wel eens, maar ik vind het een van de allermooiste liedjes. Ik geloof wel het mooiste, omdat het gaat over de liefde natuurlijk, maar het gaat ook over, op een mooie manier, niet clichématig zit dat erin. En het gaat over de kunst en de dood en de eenzaamheid en het korte leven. Weet je, het leven is kort, de kunst is lang. Dat zit er ook in. En ik vind het een heel goed gelukt lied. Ja. Dus, ben je bang voor dat einde? Nee. Nee? Je weet het nooit als het komt. Het lijkt me een soort, je moet over zo'n drempel heen, lijkt me. Maar ik lig er niet wakker van de dood. Nee, nee. Ik zeg altijd maar zo dood gaan zoals het laatste wat ik doe. Dat is het zeker. En op mijn grafsteen zeg ik ook altijd, kom te staan, ik ben er geweest. Ja, en je kunst blijft. Ik denk dat mijn liedjes wat langer leven dan ikzelf, ja, denk ik wel. Niet dat ik het daarom doe. Maar ja, als je al 40 jaar lang die liedjes als blijft horen, denk ik, het zal ook nog wel doordenderen als ik er niet meer ben. Ja. Of om op zijn haag te zeggen, aan de verkeerde kant van het gras liggen. Ja. Maar dat vind ik ook zo mooi. Want ergens denk ik dat die Haagse taal, laten we het zo noemen, dat daar heel veel, dat je daar heel veel creativiteit uit hebt, klopt, gehaald. Ja, ja. Er zitten zoveel spitsvondigheden in die. Ja, Hagenaars hebben altijd de neiging om dingen niet gewoon te zeggen zoals er woorden voor zijn, maar om er iets anders bij te verzinnen. Weet je wat is het? Die maken verhaaltjes, net zoals jij doet. Ja, ze maken er iets leuks van. En dat, ja, dat heb ik van kinds af aan van allemaal ooms en tantes meegekregen. Want je kunt zeggen dat iemand dood is, maar dat kun je op allerlei verschillende manieren, precies, doen. Als je diegene aardig vond, dan, ja, dan zeg je iets anders dan wanneer je diegene niet aardig vond. Ja, mijn tante Beb bijvoorbeeld, die had een hekel aan. Als die een hekel had aan iemand, zei hij niet van een zak van een wens. Dat die zei van, als die gozer in brand vliegt, ga ik erbij staan kijken. Weet je, dat is Haags. Dat is nou echt Haags. Nee, hoe kom je op het beeld? Weet je, als die in brand vliegt, ga ik erbij staan kijken. Dat is toch grappig. Ja, en daar zit Haags vol van natuurlijk. Hè? Met van, niet hij heeft zweetvoeten, maar hij stinkt door zijn schoenen heen. Dat is toch grappig allemaal. Daar heb ik ongelooflijke zalen mee aan het lachen gekregen. Ja, en zo ook die Koninklijke Schouwburg waar je dus nu naar teruggekeerd. Ja. Waar nu ook waar je van je vroeger niet kon voorvroeden dat je daar. Nee, dat was. Ik ben volkomen acultureel opgevoed. Ik heb gewoon zelf. Ik kom van die generatie van arbeiderszoontjes die op gingen klimmen en studeren. Dus mijn vader en moeder wisten, op mijn 13e konden ze me niet meer helpen met mijn huiswerk. Die spraken geen taal of niks. Ik zeg altijd van de stelling van Pythagoras. Weet je, mijn vader dacht dat je die bij de Huwa kon komen. Die had geen flauw idee, die ouwe. Dus ik ben helemaal acultureel opgevoed. Dus de Koninklijke Schouwburg, dat was iets van de koning en heel ver weg. En dat ik daar nu zo vaak sta, dat heeft wel iets heel bijzonders. Ja. Denk je dat die, ja, ze waren al trots, ze zijn sowieso trots. Die ouders van jou? Ja, maar dit hebben ze niet meer meegemaakt natuurlijk, nee, jammer genoeg. Maar gelukkig heeft mijn vader nog wel een aantal, mijn succes nog wel meegemaakt toen het begon te komen, ja. Was hij goed in zijn trots uiten? Ja. Ja, mijn vader was heel sentimenteel daarover, ja. Ik heb bijvoorbeeld in 1991 was dat, de Arnie M.G. Schmidprijs gewonnen voor het mooiste theaterlied, wat het waard is, van het jaar. En die werd uitgereikt door burgemeester van Tijn toen nog. En Arnie M.G. Schmid leefde nog. En was mijn vader en moeder waren daar nog bij. Mijn vader achteraf zou nog een jaar leven. En die was heel erg trots op, ja, dat die Arnie M.G. Schmid mijn liedje goed vond. En want dat was natuurlijk heilig. En dat vond hij. Die vonden het heel leuk. Mijn moeder was wat nuchterder. Die zei, nou, ik hoop dat je nou eindelijk van kan leven. Typische moeder natuurlijk. En, moeder. Ik zou zeggen dat een moeder juist het sentimentele. Nee, mijn moeder is in mijn generatie moeders, die moeders zijn er heel erg aan het veranderen, maar mijn generatie moeders was, als die maar goed terechtkomt, weet je wel, ja. Als hij zijn centjes maar kan verdienen, hij kan toch beter, hij is toch leraar, dat kan hij veel beter doen dan een gitaar spelen. Ja. Terwijl mijn vader had van, wat was liberaal, ja, joh, zei, als die jongen gitaar wil spelen, dan had ik toen lekker gitaar spelen. Hè? We hebben het over ook de tijd die verstrijkt. En ik vond het zo mooi, want met klein orkest zong je... Je hebt zo'n 26.000 dagen tussen niets en eeuwigheid. Ja. Je kunt lachen, je kunt klagen. Maar elke dag ben je voor eeuwig kwijt. Ja. Wat een prachtige tekst is. Maar ik ging eens rekenen. We worden ouder tegenwoordig. Nou, je bent nu 26.665 dagen oud. Oh, nou, daar heb ik niet over nagedacht. Je bent er al. Je bent... Oh, daar heb ik wel over nagedacht. Toen ik 26.000 dagen precies oud was, kreeg ik heel veel mails van mensen die dat allemaal hadden bijgehouden. Ik kijk de kleren, ja, dat is waar ook. Die zijn elke dag een streepje erbij aan het zetten. Ja, ik ben nou al, ja. 26.665 dagen. Je zit in een extra tijd. Nou, dankjewel voor het uitrekenen. Hartstikke mooi. Leuk gevonden, ja. Want, ja, denk je dat je dat je toen... Hoe zou je toen hebben gekeken naar hoe je er nu bij zit? Ja, het was de gemiddelde leeftijd in die tijd. 73 mensen gingen weer... Dus dat hebben we gewoon uitgerekend. Is toch raar dat dat... Ja, ja, dat je dat nu bent. Ja. Is raar. Ja, ja. Nou, het is, oud worden is sowieso een raar fenomeen. Weet je, in je hoofd ben je nog steeds een jongetje. Zeker als je zo'n dromer bent als ik. Ik ben gewoon nog steeds 14 of 15 jaar, 16. Het je, je bedoel, dat grapje, flauw grapje, maar je let even niet op en je bent 73. Weet je, het gaat heel snel. Ja. Nou, ik vind het wel mooi met die jongensachtige blik. Kijk je ook nog steeds naar je eigen leven en zo sta je ook nog op het podium. Ja, dat is wel grappig. Ja. Misschien is dat juist wel die ontwapening die iedereen zo... misschien is die, ja, wat iedereen zo herkent. En waarom... Ja, denk het wel. Ja, een soort... Ik heb er nog steeds altijd wel lol in om mensen aan het lachen te maken of aan het huilen. En dat laatste is dat moeilijker, maar ik bedoel gevoelsmatig gevoel te geven of te laten lachen. Wat kan een mens nog meer? Ja. Ik kan ook belerend zijn, maar dat ben ik niet. Nee, zit er niet in. Nee. Het tijdsbeeld nu is in Utrecht, waar wij allebei ook wonen. Oké. Okay. Tenminste, dat is mijn enige huis, moet ik eerlijk toch even. maar daar heb je weer. Heb je daar maar één huis? Ja, dat is heel zielig, hè? Ik leef een andere droom. Ja. Maar er worden weer pandjes gekraakt. Ja. Mensen dragen weer leren jassen. Sophie Straat heeft jou nog genoemd als held. Zij maakt smartlappen. En zij noemt jouw muziek als iets waar ze graag naar luistert. Jongeren kunnen weer wederom de huur niet betalen. Er is een woningnood. Ja, het is weer hetzelfde als in het begin 80 jaar. Ja, klopt. Ja. Zie jij dat ook zo? Is er iets veranderd? Ja, nou de woningnood is eigenlijk... Dus, zolang ik leef is er woningnood geweest. Maar het is nu wel heel erg aan het worden. Ja. En kraken weer terugkomt. Ja, dat is ook begrijpelijk natuurlijk. Ik heb vroeger, dat is niet zo bekend geworden van het kleine orkest, maar ik heb ook wel eens een liedje gemaakt. Dat heet de Carnavalskraker. Een carnavalsliedje over het kraken. Dat werd heel veel gedraaid in al die panden. Ja. Ging het ook weer. Kraak, kraak, kraak. Wat een schitterend geluid. Een tikkie met de koevoet en de deur die ligt eruit. De overheid doet niks, dus heeft de eigenaar zijn zin. Het stond al jaren leeg in kerk, maar zit er weer wat in. Dat soort liedjes maakte ik ook. En die werden heel veel door kraakbeweging gedraaid toen in al die panden. En, dus ik snapte dat wel, dat mensen gewoon uit pure noodruft het recht in eigen hand nemen. En hoe kijk je daar nu naar? Want je zegt van ja, je hebt wel een beetje een soort afstand nodig van de situatie om iets erover te kunnen maken. Je zit nu natuurlijk ook gewoon in het buitenland. Je ziet de situatie hier. Hoe... Ja, dus, ja zit er nog steeds datzelfde vuur of het linkse? Nou, ik denk dat dat wel wat minder is. Omdat... Ja, god, ik weet eigenlijk niet zo gek veel meer van Nederland eigenlijk. Omdat ik echt heel vaak in het buitenland ben. En dat heilige vuur, ja, dat is... Dat hoort toch ook wel een beetje bij mijn jeugd, denk ik. Maar ook bij nog wat later. Maar ik ben wel wat minder radicaal gaan denken, denk ik wel, in de loop van de tijd. Gewoon de gang der dingen, dat hebben heel veel mensen natuurlijk. Maar ik ben nog steeds overtuigd sociaaldemocraat. Ik kan bijvoorbeeld heel erg kwaad maken over wat op het ogenblik gebeurt op politiek gebied. Dus ik... ja. Maak je je zorgen daarover? Ja. Ja, want op het moment dat mensen gewoon de democratie onzin vinden, want daar komt het bijna op neer, dat willen ze afschaffen, een groter, steeds groter wordende club. En wat ik nog ernstiger vind, is de wetenschap. Als er aan de wetenschap gaat worden getwijfeld en alle subsidie daarvoor wordt ingetrokken. Maarten van Rossen heeft een keertje heel typerend, heel mooi gezegd. Hij zegt van, dan beginnen we aan een nieuwe middeleeuwen. Weet je, dat allerlei kennis die we hebben opgebouwd en civilisatie, dat we gewoon met z'n allen door het midden kunnen en democratisch dingen kunnen beslissen, worden dan afgeschaft als het nog zo doorgaat en steeds erger wordt. Dan verlies je kennis en cultuur. En net als de oude Grieken pas weer zijn opgegraven in de Renaissance met hun prachtige ideeën en wetenschappelijke zienswijze, zou dat ook wel weer eens kunnen gebeuren, dat je gewoon allemaal kennis verliest. Dat de mensen tegen vaccinatie of tegen de gekste dingen zijn. Weet je wel, en overal complotten zien. En dat is raar. Dat is zeer verontrustend. Maar om daar nou een liedje over te maken of iets over te zeggen, dat is nooit zo mijn stijl geweest, hoor. Parodie wel eens zo. Ik heb laatst een carnavalslager geschreven. Die heb ik opgestuurd aan een heleboel collega's. Over Wilders. Niemand wou het hebben. Ze durfden het niet. Nee. Dus heb ik, zelf, ik heb mezelf nog een keertje ergens inpassen. Maar, ja. Noem eens, hoe gaat het? Ja, hoe gaat dat? Wilders wil is wet. En wie wil wat Wilders wil, komt in het kabinet. Wilders wil is wet. En wie niet wil wat Wilders wil, die wordt eruit gezet. Wij zo'n liedje. Wilders is het opperhoofd van de PVV. De andere PVV'ers doen verspek en bonen mee. Nou, enzovoort. Ik heb zo'n echt een carnavalskletser gemaakt. Op Wilders wil is wet. Weet je wel, zo. Dat kan ik dan wel voor de lol echt heel fel coupletjes maken. Dat doe ik nog wel eens. Maar ja, ik maak liever dingen over iets dan voor of tegen iets. En is deze voorstelling die je nu hebt gemaakt eigenlijk ook een soort van, ja, je geeft het publiek echt iets. Echt een inkijkje in, ja. een lesje in de achterkant van jouw manier van maken. Ja. Dat is ook een soort cadeautje dat je het publiek geeft. Nou, zo. Of is het opvoeding? Nee, het is gewoon een belangstelling voor dat vak. Weet je wel, om ons te laten zien eigenlijk aan mensen dat het niet 1, 2, 3 maar lukt altijd. Dat je heel hard moet nadenken voordat je iets moois maakt. Dat het niet zomaar... En hoe belangrijk liedjes wel niet voor ons zijn. Weet je, dat realiseer je niet. Wat de jongere cabaretiers van het ogenblik, noem ze maar allemaal op. Daniel Arendt stotte met, maakt niet uit. Die zingen niet. Die hebben geen liedjes. Die willen eigenlijk kutliedjes, weet je wel. En dat vind ik jammer. Jeroen van Merwijk bijvoorbeeld, ook een liedjeschrijver echt. En je hebt nog een paar hele goeie natuurlijk. Maar die jonge cabaretiers, die vinden dat onzin zingen. Die doen dat niet meer. Terwijl liedjes gewoon een veel langer leven hebben dan hun grapjes. En mijn eigen grapjes ook. Weet je wel, elke voetbalclub heeft een lied. Elke buurt heeft een lied. Zonder kerstmis, met Sinterklaas. Zonder liedjes is alles niks. En dat overdrijf ik een beetje in mijn voorstelling. En dat is wel... Ik weet niet eigenlijk wat de vraag was. Geef niet. Maar eigenlijk moeten ze dus allemaal naar deze voorstelling gaan. Dan gaan ze weer liedjes maken. Ja. Misschien komt dat wel weer in. Soms is er iemand die dat doet. Maar het is een beetje uit, zal ik maar zeggen. Onterecht. En je gaat er wel mee door? Ik wel, ja, natuurlijk wel. Ja. Met deze voorstelling bedoel je? Nee, met liedjes schrijven. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is, ja, ik maak altijd wel weer ergens een liedje voor. Want dan komt er in elk geval na deze tour nog een tour. We kunnen dan nu alvast weer naar uitkijken. Ja, dat weet ik nog niet hoor. Ik hou een slag onder arm. Maar als ik deze klaar heb, zo voor ik kan overzien wat ik ermee van plan ben, ben ik 75. Precies. En ik zeg nooit nooit, want Paul van Vliet is ook tot zijn 80ste doorgegaan. Daarom, we gaan gewoon tot ons 80ste door. Maar ik weet het niet. Dankjewel, Harry Jekkers. Okay. In mijn liedjes kan ik wonen is vanaf 22 september... in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag te bezoeken. Op zondagen. Er is alleen helaas een wachtlijst... want het is al een rammetje uitverkocht, volgens mij. Maar er komen misschien voorstellingen bij. Dat beslissen we binnenkort. Ja. Morgen is Femke weer terug. Ze heeft beeldend kunstenaar Philip Vermeulen te gast. En straks kun je op deze zender luisteren naar Misha. Nog een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio